شب بخیر کوچولو. دومم و به دوست فکر میکنم قصه خیلی قشنگی باشه، حتما بچه هم دوست دارن. حالا دوم کیو باید بدوزیم ها؟ سلام سلام به روی ماهتون. به نام خدا، خدای مهربون. داشتم با خودم حرف میزدم که خب برای بچه ها امشب چه قصه ای بگم که دوست داشته باشن. فکرم رسید به این که دومم و به دوست جالبه ها. بچه قبلا شنیدین؟ نشنیدین؟ چه بهتر، الان براتون میگم. باشه؟ خیلی خوب، مسواک زدین؟ تو رخت خوابم که دراز کشیدین؟ دیگه کاری نداریم جز شنیدن قصه. بریم سر وقت قصه‌مون. دومم و به دوست. یکی بود یکی نبود. یه روز که موش کوچولو داشت بازی میکرد، دومش لای در گیر کرد و کنده شد. موش کوچولو دومش رو برداشت و رفت پیش ننه موشه و گفت: ننه جون مهربون، داشتم بازی میکردم، دومم لای در گیر کرد و کنده شد، اونو برام میدوزی؟ ننه که از دست بازی گوشیای موش کوچولو خسته شده بود گفت: نه خیر، دوم تو نمی دوزم. مگه من نگفته بودم که سر و صدا نکنی، بی اجازه بالا پایین نپری؟ خب چه کار بکنم از دست تو بچه، انقدر بالا و پایین پریدی و بازی گوشی کردی که خب معلومه دومت هم کنده شد. موش کوچولو گفت: ببخشین، حالا دوممو می دوزی؟ ننه موشه گفت: نه نه نه، یه چند روزی بدون دوم باش تا یادت بمونه که نباید بازی گوشی بکنی. موش کوچولو دومشو به دست گرفت و رفت پیش خاله کفش دوزک و گفت: خاله جون دوممو بدوز. خاله گفت: وای وای وای وای، نگاه کن، دومش کنده شده، باید برم و نخ و سوزن بیارم. اما چرا ننه موشه دومتو ندوخت هان؟ موش کوچولو گفت: چون زیاد بازی گوشی کردم، سر و صدا کردم. خب معلومه ننه موشی هم دوممو ندوخت. خالی کفش دوزک گفت: اگه ننه دومتو نمیدوزه، من چرا بدوزم؟ و در و بست و رفت. موش کوچولو با ناراحتی دومشو برداشت و رفت تا به خاله سوسکه رسید. گفت: سلام خاله سوسکه جون، خاله مهربون، دوممو بدوز. خاله سوسکه گفت: ای وای، دومش کنده شده، باید نخ و سوزن بیارم و دومشو بدوزم. راستی؟ چرا مامانت دومتو ندوخت؟ موش کوچولو گفت: چون زیاد بازی گوشی کردم، زیاد سر و صدا کردم، مامانم هم منو دعوا کرد و دوممو ندوخت. خاله سوسکه گفت: وقتی مامانت دومتو نمیدوزه، من چرا بدوزم؟ نه نمیدوزم. بعدم سرشو پایین انداخت و گفت: برو برو بده مامانت دومتو بدوزه. موش کوچولو دومشو برداشت و رفت پیش سنجاقک و گفت: سلام ننه سنجاقک، دومم لای در گیر کرده، دوممو برام میدوزی؟ ننه گفت: چرا ندوزم، حتما میدوزم، بذار برم نخ و سوزنمو بیارم و دومتو بدوزم. اما راستی یه سوال، چرا مامانت دومتو ندوخت؟ موش کوچولو سرشو پایین انداخت و گفت: آخه با من قهر کرده، منو دعوا کرده، نه اینکه من بازی گوشم، خیلی سر و صدا میکنم، خب دومم لای در گیر کرده و مادرمم عصبانی شد و منو از خونه بیرون کرد. ننه سنجاقک گفت: نه، من به بچه‌ای که بزرگتراشو اذیت میکنه کاری ندارم، برو از اینجا برو، دیگه هم پیدات نشه. موش کوچولو دومشو برداشت و رفت یه گوشه نشست. غصه‌دار بود، غمگین بود. یه دفعه صدایی شنید، صدای مامانش بود. مامان موشه توی دستش نخ و سوزن بود. موش کوچولو رو بوسید و گفت بیا تا دومتو بدوزم. موش کوچولو گفت منم قول میدم که دیگه بازی گوشی نکنم. خب عزیزای دلبندم، گلای قشنگم، خوشحالیم که موشه بالاخره دومش دوخته شد. البته مامانش از اول میخواست که دوم بچهش رو بدوزه، اما در این حال از نظر تربیتی باید به اون حالی میکرد که ببین کارتون قد بده که هیچ کس دومتو نمیدوزه. پس بچه ها همه باید به بزرگترا احترام بذارن، در ضمن شلوغی زیادم نکنن، قدر پدر و مادر رو بدونن. گلگلی های من، دوستتون دارم یه عالمه. از اینکه شما هم لطف میکنین هر شب به شب بخیر کوچولو گوش میکنین، دیگه نمیدونم چقدر بیشتر دوستتون دارم. خدا انشالله همیشه نگهدارتون باشه. خدا حافظ تا فردا شب.